أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم. ذا آياتنا واسم تلاوات كرل د سورة الانعام د یو سلو دوه ویشتم نمبر آیات څخه شروع پر یو سلو اووه ویشتم نمبر آیات باندې ختم شول. د دې ټولو آیاتو چې دی یو د دوی رابط دی او یو یې د شان نزول دی. رابط یې د ما سبقه سره په تیر کې دا دی چې په مخکې سبقانو کې دا خبره تیره سوله چې هغه معجزات چې دشمنان یې فرمایش کوي چې دغه دغه معجزه به ماته راښکاره کوي دا د نبوت د اثبات دپاره ضروري نه ده. په مضمون پوهیږي چې نبوت رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلکو په مخ کې ثابتي دلیل خو غواړي. دغس خو به زه وایم زه نبی یم دا به وایي زه نبی یم ارې و نبی کېدای سي خو دلیل غواړي. دلیل یې هغه خارق العاده کار دی چې ټول انسانان ورته عاجزه شي. دغس یو معجزه دغه نو ارکه معجزه چې الله د ثور کړې و بس یده لکه موسی علیه الصلاه والسلام چې دا معجزه ور کړې و شمال په گریوان به لاس چخ کی شراو به سی لکه د سپینو زرو ټوټه ځلو بل بکې د چی برته به د سکی ساده لاس و لکاړې ور کړې و لګول به لکاړ و چې و به غرزول دار کم غټ په مار بزن جوش د فرعون مارانه مصنوعي ګرځې کیر کړ راګو عالم دغه رقم نوري معجزه موسی علیه الصلاه والسلام ته الله ور کړی و. حضرت عیسی علیه السلام که دا معجزه ور کړی و چې یو څوک د موره څړون زیږېدلی وی چې د خپل مبارک لاس پر ور تیر کړی سترګې به بنا سولې نو دا معجزه بس د نبوت لپاره بل چا دا کار نسو کولی. ډاکترانو نسو کولی چې مور زاده ړونګې جوړ کړي. کس مرض چې دی در اوسې هم علاج نه دی سوی هلته بیخي نه کېدی ده چې به خپل مبارک لاس پر هغه چا تیر کړي چې هغه به د پس مریضو جوړ بسو نو نو دغه معجزه د رسول د پاره خو ضروری دی چې خپل رسالت په ثابت کې خپل نبوت په ثابت کې. فرمایش معجزه ضروری نه دی ودا خبره چې رسول د چې فرمایش نه حساب دی چې تبه کوي معجزه او چاله ورکړي په هغه باندې قانع سره. دوه خبر دا بیان سوی و دا چې د معجزې پرمایشي به نه ورکول کېږي، د 109 څخه تر 113 آیاتو پورې دا خبرې وې، نو چې د قرآن کریم آیاتونه د پاره د اثبات د حق کافي دي په 114 تر 116 دغه چې دا چې الله کومې معجزې ورکړي دغه بس دي کافي دي، بس دغه کار کوي. نو د دغه سره سره د مصدقینو د مکذبینو حال هم بیان کړی و چې مکذبینو حال به دغه سي، د مصدقینو دا به دغه مصدق څه معنا چې د نبي علیه صلات وسلام پر دغه راوړل سو معجزو باندې بس تصدیق د دوی وکړي دغه حال به شي. د مکذبینو دا چې یا دا زه نه منم چې زما فرمایشي ښکاره نه کړي، ما ته د سپاغر سره زر نه کړي زه نه منم، دغه حال هم بیان سوی. اوس عین دغه مکذبینو مصدقین بیا په دغه ټولو آیاتو کې دي پر لڅړي الله تعالی فرق کوي چې د دې انجام څنګه دی چې مکذب دی او د هغه سړي انجام څنګه دی چې مصدق دی. دغه خبره وسلته بیانې کېدای شي په خبره وسلې چې پوهېږي چې نه هغه زور خبره ده چې مکذب او مصدق ته تشریح کوي، نو کې تشریح زیاته ورلرو کوي. دا خو چې سومال رابطه ده ما قبل سر دی شانې نزول یې بیا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په مکه کې اوسېدی دلته یو ورځ ابو جهل رالی برای د سخر شناک سر پیدا کړو د اهانت لپاره برای نبی علیه السلام وویشت. د دغه رقم اذیتونه ورکول کېدل په نجاسات یې وویشت. اخر خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله ول چې واعرض عن المشرکین چې په مکه کې جهاد نه و پرڅونه چې نو پرڅول یې اعراض دي کوان. بیا چې کوم وخت جهاد پرڅ بیا نو د اعراض خبره نه ده، نو برخه جواب د خلکو پرچم ده نو کله په سوک دی بیا خو نه دار کم نه دی چې بره بتوا یا صبر کوه. بیا خو جهاد پرڅ اوس د قیامت پورې بیا فرض دي، بیا به دار کم نه کوي چې د پختر شنو ته ولې ته ورته ګوره هغه هغه موقع ته بیا سړی ګور. دلته خو نبی علیه الصلاه والسلام مقابله نسبه کوله اجازه نه وسوي. نو خیر حضرت حمزه رضی الله عنه په دغه وخت کې اسلام نور اوري چې د نبی علی صلوات و سلام اکادي هغه په شکار وتلې دي دغه خواته فعلو به شکار ډیر رواج وسم د ساره خلک شکار کوي وزي د شکار په پر یو سړی چې د نبی علی سلام ولې دی چې ابو جهل دغه وضعیت ور سره وکي هغه تلې دوری د حضرت حمزه سره یو ځای سواره ولا ستوره راره ابو جهل په خرشنه وبشت. نو دی خو نسبی رشته سره درود خدای اکادی دا وراره دی ایمان نه پر راوړي بس پر دماغ بد ولګی در اداغه خور روان سونو خدای خود اش کار پغه شو لنده کوالند خو ورس شي در دغه ورسخه و اچرالی مکه ته چر داخل سو پر ابو جیل پیرس ابره چې دا ور سره خیر کچ پر دا کری والد به پښتنی ابو جیل پر دا سر باندې و په دا دغه چې دا تا ولی بس کړی ابو جیل برور تل اما ترى ما جاء به برکه نیوینې د څنګه خبر راوړې دي اول خدا چم کی صفه عقولنا موږ ګرځې بیا کلان بولی وخت چې د برو ته سجدې کوي د زموږ چې بوتان جوړ کړی چې زموږ علی حاج دی په دې پسخانو برابر دا په دې مچ نشي شړلې کوم چې د دې سې یو شی واخلې دی نه سيزن خلاصه ولا چې بیرته راغ سپه خدایانو می پسخند راوي بیا اکل می بولی نو زه د قوم سردار یم نو ولې نه پر پاشم نو خو دې ورسره کوم بره حضرت حمزه ورتول بره ول دی خو مش بعقلان بولی واقعي بعقلان استرتی سپر سر دم زکی ولا کی بعقل است تعبدون الحجاره من دون الله بره دغ په ارچو په بیر زبره د عبادت ورده چې په غری کې پرتا و اچ اعلان نو چې تا و تر اشل استرګي او سر می دی ورته وسجدا ورته که وس بره بزرګ سو خدای زین جوړ خپل خدای ته خپل جوړې نو خدای خو مش جوړه ولا بره نار کبر الاشهد ولا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله بره دغ اعلان وکي ان اوس د دې سره جلاس ودې د مخ پر چا پاتو په جهالت کې و مګر دغه شی چې دا بجیل هغه بل په رسول الله صلی الله علیه وسلم په داخر شنو وشي دا سبب د پاره د اسلام شنو. نو شانې نزول کې دغه و دغه آیات په دغه وخت کې نازل شوی دی اعلان اوس داس فرمایو او من کان او من ایا هغه څوک کان چې هغه میتن مړو حضرت حمزه یې دی ار کافر په منزله کې دمړه دی لکه دمړه څخه چې د الله تعالی د بندګۍ کار اخسته کیږي کافر هم دغه رقم دی چې ارڅه په وکه د الله بندګۍ نه کینو د دوه دمړه څخه پات دی. نو او من ایا هغه څوک کان چې دی میتن مړو فاحیینا مجوندای کی هو د ژوند مور لره ورکې د اسلام جن مور نصیب کی چې حلک حضرت حمزه رضی الله عنه دین و نمونه ده یوازې نو دین نه دی دا رقم نو په ضروري چې کفارو برای الله تعالی ایمان نصیب کی وکي ژوند جوړ لره ورکې د جزا فیس ذکر چې کفر وکي مرګ دی او ایمان هغه حیات دی مګر او معنوي حیات انسان ژوندای سعادت الله الله تعالی د بندگی کار وس کوي او چې د نیکی د په منزله کې دومره دی په مړه الله تعالی تعبیر کی نو چې دی په خوا مړ وو پر کفر وو فاحیینا مجوندې کی هو دی بل وجعلنا او مجوګر زا وله دل ور مو کی دل ر نور نور د ایمان او د اسلام نور یادی د اسلام کا کی چراغ دا ایمان کو کی چراغ دی دا ار مؤمن سره کو کی ور سره دی چې وس مؤمن د مثال په تور زنا ته و درې درواغ ته و درې یو بل حرام کار فغلا ته و درې دی نکی خو چراغ ور څخه دی ایمان غور ته دا نه روا دی دا په ورځ قیامت حساب لري او چې دا غد ایمان او د اسلام چراغ مړی وي هغه باندې حلال او حرام فرق لري وس یو ولې نه پر لري خو د دې ایمان او د اسلام چراغ مړی فقط د جیب پر سر پاته دی رسول الله صلى الله عليه وسلم وايش آخر زمانة كسي ولا يبقى من القرآن إلا رسمه ومن الإسلام إلا اسمه ده القرآن فقط لأغنى بشترى باتي ورتقور بنور بعمل إتسوك لنا بقية ده إسلام بيونم ده جيبه بسر باتي كتير واقع إسلام وي نده يسواران وصزر راتي شكر دره وران وناري وي شا آو استاذ ده المنزة وقتي آو استاذ ده المنزة وقتي استاذ آور الله ولاك لك غرصة لك بل جهان كيونه درجه یې نه کله نه دی مؤمن نه دی خدای مو زه مؤمن دی مو زه اسلام یم دا خو یواز پر سوالانو نه دی پر خبر ده پرز دی خو چې چراغ مړ دی د دروا او د نروا پټ نه کی تر ورخته له مخه دی د سروز بټن وروي برکونه ورنش کی په چوکي کې کشیر دی وسته د سپری درغه د مخه ګر سره سپری شن خو د نور هغه د ایمان نور چې وو هغه د اسلام نور چې هغه چراغ خاموش دی د توس دا ګر د شام روا او نروا ګډ وټ په ور کمر مان میج لکه سره چې په تاریخ کې سیایانی ویني دوست دشمن ګر د یو کمر ته مال میج مخه نه سی کوي خو پرونا کې دوست دشمن مال میج د اسلام او د ایمان رونا چې د سړي بلې ګناز موږ دشمن ده او عبادت او طاعت او تعالی مو دوستی سره جلا کیږي که دغه بلپ را باندې مړ شو کرده شان سره برابر دي نو الله یې دغسې یو مثال وای وجعلنا او موږ وګرځوله د پاره د نور نور د ایمان نور د اسلام نور یمشي چې دی اوس تک کوي به په دغه نور سره پلناسې په خلکو کې اوس دی روان دی بس حق و باطل و رمال میج پا گرد و خلق و کی چیزی تای دا خپل لار سم وڑی آقا دا حق و دا حقیقت خیر نو دا غصره دا چو سکر سو برتا بیوام اوا من کان میتن ایا آقا سوک چا آقا مر و علاوه جون مواکی نور مور لرا واکی چی پا خلق و کی وزده زندگی پا کی کمن دانو لکا آقا سوک دا سی دی چا آقا سر کمی چا آقا دی سی مسلو هو چی حال دا دا پی ظلمات پا تاریکیو کیی ليس ديني بخارج وتنكي من هذا دا تاريخي سخه دا ده حال لك اغ حال فبد حالي كسر يو شي دي كده اس خبر پويجي يو سړي دي د شپه روان دي بتي نه لري ګر سره د يم زي پسل کې واستقي په خلکو کې دوري ويسته کیش بل سړي دي بتي روشان دي اغ روان دي دا بتي والا ډريور او دا به بتي والا ډريور دا په دا تاوان کې سره برابر دي رقم واړه تاوان دي بیا اغه به بوتي ولا کده شل انسانان تر خپل ټیرو لاندې کړي د بل دلیل لاندې دا بل به یو لاندې په حال الا دا غس وای دا غس لري چې بتی لري د ایمان او اغه چې نه لري او اغه دا رقم دی د بتی چې نه سید چې بیا ورجوري مولا کې په تاریخ تاریخ کې دي دا غد وسره برابر دي په بد حال کې په بدبخت کې ارڅوک ویری چې استفهام انکاری دی نو ځکه جواب ونه وای چې مانا په سلار انسان کولای شي دا سره برابر نه دي نو دا غره کم د مؤمنو د کافر مثال دی چې دا دوه سره برابر نه دي هیڅوک دا په سلار او شعر نه کوي چې یا رزو کافر به په ورځ قیامت سره برابر وي ارڅوک ویری چې یا دا ولا سره برابر کی چې ما ځکه کلمه په صداقت ویلې کوپر ته بیا شرک نه کړي لا دا کافر سره نه دي برابر ولې دا خو یو وخت جنت ته ځي هغه خو ابدالآباد نه ځي په کې دایس مضمون ته پوس پیږي یو مشبه سو بل مشبه به سو مشبه دغه اوس سړی وچ په خوا کافر او ایمان راوړي الا ایمان ورکې د ایمان رونا او لار ورکې اسلامي او لار ورکې دغه سړی چې دای اوس په خلکو کې تقی معنا گزاره کوي عمل په خپل ایمان کې دی کمن وملک اغه سو مشبه مشبه به شي خواجه د شی بیم غاړي په بد حالی کې دی په بد حالی کې لکه اغه سو مسلوه د مسل معنا ما په حال وکړه چې صفات او حال د سره کوي د سې چې په ظلمات په تاریکو کی ليس ندی بخارج راوتون کی دغه من هدا دغه تاریخي څخه دغه سره چې په تاریخي کې ډیبه چې بیاز نه راوځنه د دې دوه حال سره برابر دی مال استفهام یو کی جواب نهسته جواب مؤمن وای چې یا دا سره برابر نه ش نو دې دا ليس بخارج من ها ولې نه ځنه راوځ د تاریخي څخه د تاریخي څخه دی ولې نه راوځي واجه علوي وای نو کذالک پر دغه رقم مؤمنه لکه ستا فجر کې ایمان شایسته دی ته د ایمان وځه خونه وځه خوغه دی مخلوق کې در بدر بس ته ملکون د سکلی و د مثال په تور چې پاغه کې بلس 15000 انسانان اوسېدل چې ورسې د کندواله دار کم مگر د ایمان اړولې نېری اړول ورته امداري بروي وروي سيري د ایمان نه دی نه دی اوشتي نه لا ویته ولې د ایمان نه اړول نو دې چې زوام چې لیسی به خارج منها کذالک پر دغه رقم لکتا ته چې ایمان شایسته دی زی نه شایسته سوې دی لیل کافرین کافرانو لره ما هغه کار کانو چې دی وی عملون عمل یکاو ابو جهل تختل کار پاتسو دا کوم عمل چې د کړی دی چې نبی علی السلام په خر شنو وشتلې دی ځکه دا کار شایسته ای سوې شکار میکړي دا غیا سزا ولې دی دا بت غنجي وای دی بت عبادت مکو ورته دا کار شایسته ښکار سوې اغه بل حضرت حمزه ته اغه ته ایمان شایسته ښکار سو وس اغه د ایمان نه اوریدا بل د کفر نه اوریدا علاوه دا د سور دا غسر اغلی دی کدا اس په مضمون ته سو وس پیدا یست آیات ته چوغره کزالی کزوی نه دا د چی دلیل وای دا د دغه تور دلیل وای چې لیس به خارج منها چې دا د تاریخي څخه د کفر نه راوځي په دا کفر په تاریخي کې دی ولې نه راوځي دلیل دا غدي و ام کزالی ک پر دغه رقم پر سره مومن ته لکه ستا د پاره چې ایمان شایسته دی پر دا غره کم زوی نه شایسته سوی دی ګل کافرین کافرانو لره ما هغه کار کانو چې دی وی عملون عمل یکو بارنه یوازې د بجیل کار نه دی د ار کافر ارغ دلالت او ارغ مری چې دا ودته شایسته د طریقې بول اصلاحات بولی په مزه کې کی مدوغه اصلاحات را وستلې دي د مسلوه تور ته مفهم چې داغه معنا په حال او په صفت مرو وکړي چې د اوغه سړي حال کمن لکه د اغه چا د مسلوه چې داغه حال دار کمی چې ظلمات په تاریکی کې داغه حال او د جدو او حال حالونه نه سره برابر فسال عز وجل وای ودان و دیس ندی چې واجب په مکه کې دا کار وو چې دلته نو دغه ابو جهل مشر دی چې در ټول غدال دی در ټول ګمراه او بد کافر دی دغه په مکه کې وس مشر دی رئیس دی الا وی دا یواز د جې کلی کار نه دی دا چې ار کلی تواسه چې هغه رزل او هغه د خلکو پر چم به پادر به مادر یغه مشری خلک په دغه پیسې لیکي وکذالک پر د ارکم لکه دا د مکه ژوند چې دی جعلنا مجبر زول دی په کل قریه کې په هر قریه او کلی کې سش مجرزول اکابر مجرمیها مجرمیها مفعول اول دی اکابر مفعول ثانی دی باندې پر د مخه سوی دی نو مجبر زول دی په هر قریه کې څوک مجرمی د مخ وای مفعول اول دی مجرمی ها مجرمان د جکلی هغه ګناکار اند جکلی هغه پلید او خبیثه هغه مشتش ګرځولی اکابر اکابر چې جمع د کبیر غټ کوي دا غو غټان ګرځولی دا غي ملکان دا غي بار ایسان دا نور خوان د مر اکبر کی کني چې څو هغه دا یو چې دا در د شته دی فقط مز مؤمن دی د اسلام احکام عملی کی مګر دی ځان غټ پر بولی او شالي ام بولی هغه ما تحت هغه نو به اکل بولی الاو کني دی مجرم دی چې وس اخرت سره راو دی ایوب صدق ولک ظالم به دوزخ راوت به سخر پشتنه لا ولا کزي وس صدق به دوزخ دی مګر دل ته مشر دی نو دا یواز د ابو جهل مساله نه ده چې دلته پیښه ولا چې ابو جهل ولې د مکه مشر الله ودا پارکلی کې دا غره کم چې ابد یې هغه مشرونه کدا یې ترجمه ته مون پامي وکذالک پر دا غره کم پر سره کم لکه دا د مکه مساله چې وس بیان سول جهل نه موږ ګرځولې دي په کل قريه تن په ارکلی کې اکابر هغه غټان څوک موږ ګرځولې مجرمي هغه مجرمين د جکلی نو دا ولې لیمکرو فیها لیم کرو چې دی مکر او حیلی د حق د فارو کې فيها په دغه قریه کې چې د حق د ابطال د فار چې حق د منځو وباسي ته دغه د فار چې مونږ جوړ کې حیلی او جوړ کې ګناي وکي لکه ابو جیل چې کولن خودم د حیلا جوړ کړ د حق د فار نبی علی سم فخر شنو وشتي د بانا نه درلود خو اسه حمزه رغد له چې بانا وکړه برای بعد به اکلو کې مېره باندې کړی دوی ته به اکل زه چې د کوم بت عبادت کوم دی د خدای نه دی نو زلا ورته وګورم ما په خدای په شان دی زلا ورته ګور خدای یو مکر دی کنه دی ما بوجه په ځکه پیدا چې دغه ډبره خو چې دی یو لاس کال به کیج ما دلته راوړل دروځ نه په خوا په غریک پرتاو په خوا نو خدای وسته خدای زین جوړ شه خو چم دی ادي مکر دی حله ده کنه ده اربع چلچی پر مؤمن را اچي یو مکر ورته جوړي کدا ایس په خبره په یوه امریکایان او مؤمنان څه مکر نکی جوړ دا از ما برجان را ونر ولیا نو چې برجان در نه ولې خو چې چانه ولې په غبس ولارسه تر هغه پر عراق پر سوریه او پر افغانستان جرا واچ خدا دار تم دی ول په چی شواس نه رسیدي بارے پر فلان را واچ فلان یو هل خدا اس مکرونه دی جوړي نو الله وی دا دغه د پاره ز کوم لیم کو چې دی مکر جوړ کی بانی او حلی جوړي کی د پاره د بچ د پاره د زائل ولو د حق فيها پدا کلیک دینو چې دی دا مکر چې کی بارخ نو ځان ته ګټه رسی چې معنا ځان ګټه رس مالاوي تاوه ان ځان ته ورسو ما يم کورونه دی مکر و حیله و چم نکی پریب نکی ال اخو بیا کی بیا ان پوسیم په خپل ځان نو سره ترجا مکر تاوان ځان ته رسی دی خو په دغه مکر باندې مؤمنانو ته تاوان رسی نو د مؤمنانو ته مؤمنان خو چې دی الله تعالی دوستان دي نو خو الله پر سر ولر دی دا به دغه سیزي ذات الله چې دغه سی یکا یک در در تیغ بیر در در رو و نخی چې کوم و امونه چې د پر مؤمنانو تر کړي چې پر د تیر نس کوم لاس و ما يم کورون دی مکر نکی الا خو بیا کی بیا انفسهم په خپل ځان سره و ما یشعرون دی شعور نه لري دی هغه احساس نه لري شعور یې ځین نستی کې کنه سخه د انسان د پاره عقل دی الا و دی دغنه به عقل دی خرخ لا شعور لري عقل نه لري د د پاره شعور استعمال کیږي د شعور سره اخلاص دی کی شعور درلوده نو د حق مقابله ویل کول د حق د مقابله د پاره مکرون او پریبونه ویل جوړول مکر پریب ته ویل کیږي چې سړی یی حق شی بار دغه د پاره پریب جوړ کې په استای کې په ځای کې نو الا ما د مجرمان دغه د پاره په کلی کې چې شکړي رئیس انسان کړي چې دی مکرون سره جوړ کې چې دلته مؤمنو د کاپر ترمنز جنگ سره جوړ سه الله دا د عواداوات از ما خوښ دي چې دا سري چې دا دوه بنس لکه د بجلی دوه تار سره د سکه سره ټکر کوي نو دا ټکر چې ما پر نامه باندې شروع په جهان کې الله عز وجل ما ته خوان درکې زه ملایکو ته چې دا انسانان چې دا دوه نمز کې په لړل دي په وینو لړل دي چې الله اسنه سره جاب شنه سره یت شي چې شي باندې سي وي نو ګرته په پوس چې الله پاک خدا سره پر جن سي وي الله د خپل معشوق واري ښکار کوي چې زما پر نامه خلق دغه شي عاشقان جلا وي دغه د پاره زکوم چې دغه خلق را ولاړ سم کړو په یو بل ځای کې ما الله پاک فرمای و اذا اردنا ان نهلك قريه و چې موږ اراده وکړو چې قريه هلاکو امرنا مترفيها موږ امر وکړو مانا پزړی کې ورواچو و مترپینو ته د دې کلی مترپ هغه چاته ویل کېږي چې د نعمت تو پر د باندې باران خانه کاچ ورته وای چې دا ډیر نعمت لري موږ وجهت امر وکړو ففسقوا دی برال ته چی شي وکړو فسق پاګه کلی کې وکړو امرنا مترفيها ففسقوا فيها دی پاګه چی شي وکړو فسق پاګه کلی کې وکړو فحق عليها القول فدمرنا تدميرا بارا له ما باندې ورته جوړه سه بس بره ګرد کلی سره کاند ک پات ګرده کلی سره اوارو برباد شي دا رقم شي دغه مجرمین دا دغه شاله په کار اچي راپورته کوي چې دا ځای د هلاک لپاره بهانه په جوړ کړي پسې و اذا جاءتهم آیه و اذا هغه وخت جاءت چې راسي هم ودیت و دغه کسانو ته چې دغه پر د کوپر څنه راوځي په دا تاریکیو کې دا بد چي دي آیتون یو علامه و دلیل د چا د الله د وحدانیت یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت دغه سی آیت چې ورته پیښ ویزاغه وخت جاءت شراتګو کې هم دیت آیتون یو معجزه ده نبی علی صلوات و سلام چې د نبوت ثابت دي قالو دی وای لن نؤمن اس کله به موږ ایمان رانو حتی تر هغه وخت نو اتا چې مشترک ول کیج مثل مثال ما ده هغه او ته چې ور کول سوې و رسول الله و رسولان ته الله تعالی دا رسول الله بیا ما وایست رسول الله جمع ده رسول خو یو ته ول کیج رسول و ډیرو ته ول کیج دی بره دغه یا چې چیر نبی ان ته کوم شی ور کول سوې چې ما ترانه کول سوې ولا کړه هغه وخت ایمان دراو دا څه وخت خو هغه د مکه خلک و هغه د دې فرمایشی برته یاد کومه هغه زړه خبره تفصیل یې سره چې حق والا دا رقم دی باطل والا دا رقم دی چې نبی علی صلاتو و سلام دې ته معجزه پېښ کړې دي سوال بار موږ ایمان نه فراو تر څو چې پر موږ باندې چې موږ ته چې رانه کول سي لکه نور نبی ان ته کوم شی ورکول سوی نور نبی ان ته خو وحی راتلی نور نبی ان ته خو صحیفه نازل سی او حاصل صحیفه چې نور نبی ان ته کتاب نازل دي د دې دغه سوی برای ما ته جلاله تعالی په خپل ملک را واستي کتاب دی ورکې بار به پر ما وحی نازل سی او راته وبم وایي چې پر دانه به ایمان راوړه بار راوړه تر هغه وخت زده نبی نه منه یا چې خدای پاک مخه مخ مر سره خبري وکي په سوره الفرقان کې په یوشتم آیات کې دغه خبر الله ذکر کړی دی وای وقال الذين لا يرجون لقاءنا ویله هغه کسانو چې دیری جاو او امید زما د ملاقات نه درلود چې بیا به زما سره مخ کیږي په ورځ قیامت حساب کیږي د آخرت حق ده نه درلود دي سوال ولولا انزل علينا الملائکه پر موږ ولی ملائکه نه نازلیږي خو ملائکه دې راځي خبره دې راته وکړي چې دغه نبی و منه ملک نه راځي د خپل وای وای زنه بیا به و منه دا زنه سم نه او نرا ربنا یا دې موږ خپل خپل رب ووینو خو الله دې راځي الله ولې موږ سره شرمیږي د کافر خبره ده الله ولې موږ سره شرمیږي خو راځي سم مخ اختراتوي چې دغه نبی دې پر د ایمان راوړي برای زمانه ګوره څونه غټ غټ ګامې واخیستې څونه غټه ډبره ځان ته کښېښود ما ته دې یا ملکه راسي لکه نبیانو ته چې راځي یا دې خدای خپله مخامخ راسي راته ووایي چې دغه نبي په هغه آیت کې مې بیان کړی دي چې ما عین هغه خبره وکړه هغه مضمون دی ما زه هغه تورې نسته مضمون هغه رقم دی وإذا جاءت أغوخ شراسي وديت آية يو علامة يو معجزة پر صداقة النبي أغي معجزاش كارك كما أمني قالوا ديوي لن نؤمن مجب إسكال إيمان رانورو پر داغ النبي حتى تر أغوخ نؤتاك مشتراك والكرسي مثل مثال ما دا أغا أوتي يشور كورسوي ورسول الله ورسولان وتدالا دالا ورسولان تكم شيء ورسي خو نبي ورتراتلي دغه ملک ورته راتله یا به کتاب ورته راتله یا به وحی ورته راتله د عین هغه شان غواړي ما ته چې پر غوږ ورو طریقه لا راوشي بر زده دانه به منم اوس الا د دې خبرې جواب ورکي الله اعلم الله الا پاک خو اعلم ډیر خبر دی حيث په هغه ځای باندې ډیر خبر دی یجعلو چې ګرځي رسالت او خپل رسالت نو دا چې په کلي کې ارګړنګن لاس پورته کوي چې ما ته چې ملک راشي چې رسول سمر به علاقي بعد از رسالت زین الله ته معلوم شي دغه سړی استعداد لري دغه لري دغه لري د استعدادونو خو الله پیژني او کبه دا بندگان ورشي چې الله پاک یو دغه رسول وټاکه یو د پلانی خانه کازوی وټاکه یو د پلانی جمله سبزی وټاکه دغه سبه کیږي دا خو نه دی الله وایي دا رقم نه دی چې اړ یو خواهشګر یو بیرغ چې چې ماته دې ملک راس ماته دې وحی راس ماته دې الله کتاب را ولېږي دا څنګه دعوت شي کې چې زه دا نبی درغه وخت ولاکه ونه منم چې الله ماته وحی ونی الله ماته ملک را وارس یا الله په خپل راس یا الله کتاب را واسي دا به زه دعوی دی دا الله اعلم د دې د خبرې جواب الله الا اعلم ودير خبر دي حيث فاغزاي يعني معنا فاغسري يجعل تش الا وغرزي رسالته دا رسالت خپل فاغي کی غرزي فاغزاي تش الا رسالت غرزي غا لا پیجني دا دخل کو پرمایشو ند اشنو چ دي دا کینو بصور سره وس کار صدق دي خو مال دي دوار ته کیپ کی ایمه ده تفصیل کی ام بي سزا ورته بیان کی الله و سجر دي يصيب چو برسیج الذين واغ خلقته اجرمو چ دي دغه جرم کړی دي ته بچی شو رسیج صغار صغار کوچنی والی لکه صغیر چې کوچنی بول دته به کوچنی والی کوچنی والی د ذلت ته ویل کی د سړی کڅم ارڅو نغټي چې بل یې ذلیل کی د ځان کمزوري کی دغه څه د پسخنج کی بره خلوی څور کوچنی ازین جوړ څوره کښنه یې ځینځور کې کنه بدن کنه دې کښنه یې سوي دوی ته به الله پاک صغار ورسي عند الله په نزد الله د الله په وړاندې بس پک سي داخله بره به د الله په وړاندې د خرو د سپي اهمیت نه لري دا څه بس نو سجر دی یوسف چې و برسي الذين واغ خلق ته اجر مو چې جرمه کړی دي صغار ذلت خواري وزلل والي عند الله په نزد الله چې مخ تعالی حضور ته ودرېږي وعذاب شديد یواز دا نه معنا چې الله تعالی په وړاندې به درس کې دی به تاري چې الله حضور ته ورځي پسې عذاب پسې دی دوزخ به پسې دی یو خدای ذلت شو بل اخس و عذاب شدید او عذاب سخت دا نو ولې الله ورسره کی ورس دا صغار او دا عذاب ولې ورکی بما كانوا يمكرون بما په سبب دا کانو چې دی و يمكرون دی پرې بو حلې جوړول خو دا نه د حلې د حق در د ولې د پاره چې ونه به توازی ما نه در باندې راو ما ته دا سره کوم ملک راسی یی وحی را تراسی یی صحیح پیرا تراسی لکه نور رسولانو ته چراتلی په خبره ته پوهېږې خو دا حله ده خو د دغه دپاره ما ځان خلاصې ده د عباداتو څخه زه پر دې نبي ایمان نه راوړم ویل الله ویلې ما ته خپله نه وایي الله ما ته ویلې ملکه نه راجېږې خو دغه حله ده د دې دپاره چې ځان خلاصې ده حق څخه نو د دغه مکر جزا دغه ده چې بیا به تا ته صغار ورسېږي چې ته پر خلکو خرشنان غورځې یا یې لاره ورته خرابوې یا یې په مجلس کې سپکوې نو بیا به تا صغار الله تا ته درکړي په ورځ د قیامت چې ما در سپي و در پشي به بتارې او هغه عذاب شدید کوم الله تعالی در لره درکړي ورسته نتیجه بیان شي دا نو ولې نه کیږي چې دا سړی چې دی لیسې به خارجي من هادي وای دا په ظلماتو کې چي هغه بل چې دی داغه په ځو کې به ایمان دغه رقم شایسته دی الله اې دا تل زما په اراده ده په من هغه څوک یری چې اراده وکي الله تعالی پاک اندږي یه دې چې هدایت کې هودي الله پاک چې وچاته د هدایت اراده وکي یشرح صدره للاسلام یشرح خلاص کې صدر هو ځګر ده لیل اسلام دې اسلام ده لپاره برای د ځګر خپل لکه صدق صدق خو ته چې پیژنې یا یې صدق نو پارسیات مونږ دی ویلې په عام خلک خو نه انګرېزل خدا ده شي دي صدق یو مخلوق دی په دریاب کې د ننه هغه چې کوم وخت د پسرلی ټیم ار وخت نه د پسرلی په ټیم کې اوتومات دی د دریاب سر ته راپورته سره خلې دی وازنه ولیدا چې کوم وخت د باران ساسکی پر برابر شو دی خپل کل کې بر ولاړ شي برته ډوب شي صدف په دغه شیانو کې په مرغلورو کې بیا کاریږي په دغه ټغټو امیلو کې کاریږي مرغلري چې ورته وایي ګران دي اوس خو مصنوعي مرغلري دي یا طبعي مرغلري دغه د باران د ساسکي ته د صدف په نس کې جوړیږي صدف ته که یو غټ ساسکي ولیدي مرغلری غټې بیا ډېرې قیمتي هغه ته څه شي وایي ملاقاري پریده یکتاب پارسی وس ډیره چلا مرغلر کایګه دوه ساس کې خبر ګورولې ځکه برک شریک شنی مرغلری چې راوی کاجنو نو دغه د زړه د ارکم دی لکه صدف علاوه زی ور خلاص کوم هغه د اسلام نور ورولې خپل په کول کې بس بیا د زړه نه خلاصي د ایمان نور د لاس اگر سره نور کی چې مړې کې تر چې او کاجې د لا اله الا الله سوالا کواړه دا علاوه چې مې را ده سپې وسیدې دا چم کوم د زړه خلاص د پاره د چا د اسلام مشته چې په خپل علاقو په خپل کشرانو کې وینو د یو چا باندې چې د الله رحم سوي خپله په خپل لاره باندې خپل کار و دا دلته د مور د پلار د ورونو د قربانو د ټولو نه پس پروخې چې هرته الله زور کول کړی دی چې نه پس پروخې دی د خپل خرګري څخه نه تاکیش دا دغه رقم دی الله فمن فس هغه څوک یرید چې اراده وکړي الله اعلی اندجه یهدی چې هدایت کې هودی چاله وي زه د هدایت اراده وکم بلای اسباب خپل برابرېږي یشرح خلاصي یشرح ورخلاص کی صدر هو د ذکر الا د ذکر ورخلاص کی د اسلام د اسلام د پار بس د اسلام جن ورول ویجال ته پاغه د صدر سمرا د خزړه دی نو ذکر کړي محل د مراجعه دی حال دی ومن او هر هغه څوک یریت چې اراده وکي ان الا پاک اندجه یغدل چې گمراه کی هو دی او چا چې د گمری اراده شي یجعل صدره ضيقا یجعل وګرزی صدره ځګر ده غدیقا تنگ د زړه دغه رقم تنگ ګنج لکس چې نه پیدا وسل جن خبره وردن نه نشو خبره په یوه ده جن خبره کته ورته بیان نه د هدایت خبره ورته کې د زړه سره ګنج لکس چې ولا کراس ما وزرتنو حرجا او تکلیف تکلیف شد د پار لکه ورچا چې ډیر غټ بار باندې کې څونه پر زحمت نو د زړه د یق امسی حرج ان تکلیف والا امسی تکلیف تکلیف د غسیو د تور سیر تکلیف رسیده کوه کې تکلیف ور رسیدې نو او د یق تن حرج یا ډیر څنګه دا رقم ترجمه ک یا دا سی بس چې هغه ترجمه لغوی برابر سی حرج ان تکلیف رسیده کوه کې تکلیف ور تور سیر تکلیف احساس کې څونه تکلیف علاوه د تکلیف مثال د کوي چې پر د اسلام د جن کول څونه زحمت كأنما يصعد في السماء كأنما قواكي يصعد دي خيش في السماء في أسمان شو وستر أسمان يقولوا يتناورا وزر لي بس غوتي ورلا روار كبارا ورلا فرداغا بخيش كجي خواتر أقرز دلي يبا خداك دجوان ساكا وكي نخو يقبري خب الأسون دي دي كدر سا وقت بخيش خود بام پزینو کی سری ورگی برای پرسری بانی وغی میر که نه وغی میر دا خلق دا تامیران جوری لیپ تیاده چیش دا پارا جور کرده خود زنو بانی خطایی نسی نو چی در اسمان زینی برای ورطا وخیجه دا اسانه کردی دا تا دا غد اسلام دا جن اعمال قبل اول دا ایمان قبل اول دو غنه تکلیف تی لکه اسمان تا چه علاوی مکلب که چی وست بخیجه اغا سون زحمتی دام دا غرکم زحمتی نو که انما گواکی یس ساعدو دا ای پا تکلیف خیجه پی سمائی پا اسمان که دا غس زحمتی دا دوه مثال چې جواب ورته کذالک یجعل الله الا انه کذالک پر د حرکت لکه دا د ذکر چې ما ورغ د یق کی ذکر ورته کم بلی خو ما اراده کړل چې ته جنت نه راځې د خیر نو دغه سی یجعل ګرځي الله الا پاک الریج سریج على الذين پر هغه کسان باندې لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي ریجس چې شې دی د ریجس ترجمه چې ده په لعنت ام کړه سوی ده نو الله وایي زه باره پر دوی باندې لعنت ام سور وجرم چې زه لعنت کې مدر باندې لعنت ترجمه چې ده د الله د رحمت څخه لري کول دا خاص رحمت چې هغه جنت دی دا څه لري والی لري کذالک پر دا غره رقم لکه د دې زړه چې تانکس په دې دنیا کې یا جعلو ګرځي الله علی پک الرجس لعنت ګرځي علی الذين پر دا کسانو لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه د رجس سمرات شیطان دی رجس اصلا نجس شي ته ویل کېږي دا د انسان ګنګي نه کېده شیطان ته ام رجس څه ته ویل کېږي خو درده نجس مړي در پلیت ستانه خدای چې یو بجد د خدای پک شو ولاړ دي نو د ته رجس ویل څه وی دي نو په دا غزا کې عبد الله ابن عباس رجس څه څوک مراده یې شیطان چې زه شیطان پر دمو صلات ته کوم چې زه ستا پر زوږ نه ګرځم مر شیطان سپوري چې ګر سره نه کاندې شنه ستا په زړه کې بارا ونه ګرځي ګر دمر د بدوی احساس او اندیش نه کاوانو یا د رجس پر امر کې ترجمه باندې مراد چی شو هغه لعنت مراد لعنت عذاب فار مش پر ګرځو کذالک پر داغه کم د کزړه چا تنگ دی یا جعلو ګرځي الله علی پک الریج س شیطان یا الریج س اغه عذاب لعنت علی الذين پر اغه کسان لا یؤمنون چی ایمان نه راوړي نو داغه کم برای زړه مرتان کم لعنت پر راولې جمع الله عز وجل وسوي وهي وهذا نضغط إسلام جن توس ما درت النبي عليه السلام هو يستد ثلاج جلدي وهذا دغ صراط ربك صراط ودغ لهر ربك هذا ربسته مستقيما ده سداد دقة وانوري قد فصلنا الآيات قد فتاقيق سر فصلنا مش بتفصل بيان كرجة الآيات آياتنا ده الله عز وجل لقوم ده أغا قوم ده فهر يذكرون شفند أخلي قوم خود ورکه مده یو دادی چی لکه ده نصیحتونه پای لري یو دادی چی واقعی ده پند ده نصیحت پا تم ناسی علاوی ما تفصیل ورکری دی پا آیاتو که ده کیش دادی سنه دی چی در وسوطلیش یعنی ده بل انسان سنگ از دکره لنه که دایس پا خبرتش پویجی قد فصلنا بیشک مر پا تفصیل بیان کردی ال آیات آیاتونه ده علا ادار اخبال آیاتونه یادیش با قرآن که جده چه ده پار لقوم ده اغا قوم ده پارا یذکرون چی دی چی شخ لی پند و نصیحت قبلیه فسیانو د دوغو کسانو د پاره چې د پند قبلی الله تعالی لکه د دوغو کسانو د پاره چې پر دې زریج سو عذاب و لعنت ور لجب د دې کسانو د پاره بیا چې دې چې د الله تعالی د دې د پاره آیاتونه بیان کړی او د پند ځنی اخلي داسې ویاله لهم دار السلام لهم دې لره دار اسرائیل السلام د سلامتیا د سلامتیا اسرائیل سمانه چې په هیڅ صورت نه د بدن د لارې نه د روح د لارې چاته ضرر رسیږي دا ضرور نو خدوی گای گای دای بسر الله مثلا زخمی دینا جور دی دا نا پر راخت تلی دا ایلا درد کی یه بیادا دی بدن گرد جور دی سر و سپین دی تیچو اتون خوشحال دی زرور دا کتول وینو دک دی پا یو غم پرسی دا سوی دی پا جنت که دا یو کس مغم لاوالا کستا نا بدنی غم پکشی کستا چی سروی دا پلانی دا پلانی اندام دا غر رکم بای نا التا ابلی جوالا خلق سا پا جنت کی نا پا آقی که بدرنگ خلق سا دا طول حسن حسن دا یوسف علیه صلات و سلام دی دا یوسف علیه صلات و سلام حسن پر طول دنیا کی بیانه دی را غلی نا کر سوی دی خدا غس حسن الله عز و جل وکړي جنتیان ګرځه په آخره کم حسن باندې سرور او خوشحالي دوغه نه ډېره ده چې پای نه لري په دنیا کې خو چې غم راځي خو یا به دې قریب مړي یا به دې ټکر کړي یا به مسکین یې یا به د یو چا عداوت درپسې خو جنت دارالسلام وایي ګرځه د نفر هر یو چا بل ته ویي سلام علیکم د خوشحالۍ زه ګرځه مر سلامونه سره وایي سلام سلام په دا نعمتو کې دا غر کړې نو الله وایي دې ته دارالسلام دي دار سرای ته وایي سلام د سلامتیا ام د جسمي دغه څخه آفات څخه ام د روحي او د قلبي آفات د ګردو څخه دی سالم عند ربهم دوی لره دا دار السلام دی په دې دنیا کې دلته یې عند ربهم په نزد رب د دې چې الله په آخرت کې زدي ته دار السلام ورکوم نو د جنت یو نوم دار السلام ام دی دا دار السلام وهو وليه وهو دغ الله عز وجل وليه محبت کوونکی دی هم د دې د سنبي سي جنت نو بارا راس بارا الا پاک دی سي لکه الله عز وجل غړي په غړي د ار جنت ته دا وشکار کی چې تاسو سره محبت لرم تاسو سره من لرم کدا ایس په خبره پوهیږي دلته خو وس مؤمنان چې هغه عشق د الله تعالی سره شکار کی دی سر بازی کی د الله تعالی د جند پر الت الله د دی ولیدی کنه الله وسم ولیدی د مؤمنانو خو الت چې دی د ولایت د محبت شور کړی کی ول خپل جدار په دنیا کې ورکی په هغه دنیا کې جدار ور لره واکه ځان ورته ښکارا کینو و هو دغ الله ولیهم ولیو دوست دوی د محبت کوون کی دی دوی دی نو دا به ولی به ما کانو یعملو بما په سبب سر دغه کان چې دی و دغه مؤمنان یعملون عمل په دنیا کې او عمل په دنیا کې خو ګران کار دینو ابا خدا اوس چې موږ تاسو ته سره حاضر یو خو نور انسانان دا رقم چې دلته ورته ورته 3000 روپۍ درکو مرسته یو غړي کښنه کښنه خو نه کښنه خدا بل قرباني ورکوي خدا د وخت قیمتي کیږي نو علاوه دغه عمل نه جنوز ما سره خو ځای کیږي خدا جه بدره به الته نو نه واځي دا د قران کریم سمع لمونځ دا غره کم دی جهاد دا غره کم دی زکات دا غره کم دی روزه دا غره کم چې ار ار عبادت دی خدا ګران دی د نفس د خواهشات پر خلاف دی نو دغه بدله الته الله ورکی دا وي فالتون بما فسبب دا اغا كانوا چه دي ويعملونه دي عمل كاوا نو دي تبا دا دارو السلام دي نو دا نن پا سبقه كي دا سر در پايا پوري اغا دالا چه اغا مصدقين او اغا مكذبين دو غو تشريح يه نورا بسي وكرا مكذبين يه راشكارا كرا چه داغا داغا حلي و مكرونه كي داغا ما كرا فبدلا كي علاو تالا ودي تا چه شور كي رجس ور كي اغا عذاب و لعنت ور لرور كي مصدقين چه دي اغا دا نبانو پا داغا راولو معجزو باني قناعات كي دستي كلمة پر واي ايمان پر راولي و غو تا علا دارو السلام ور لرور كي او علاو تالا خپل محبت و منه و سرکی خپل شفقت بولی و محبت بولی پارا کم چه تپو یجا عشق اغا ور تراش کارکی و سرکی نو الله عز و جل دی مش پر سرات مستقیم برابر الله عز و جل دی دار السلام را تراکی مش طول و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.